nisbet innehu şeyun galib. Ey Allah'ım, benim günahım Kaf Dağı kadar büyük bile olsa, şimdi Himalaya diyelim, Himalaya Dağı büyüklüğünde büyük günahım olsa benim, ben bundan dolayı üzülmem, kederlenmem. Senin rahmet denizinin yanında benim günahım hiçbir şey değil, diyor. Ve iz ateyna Musa'l kitabe vel furkan leallekum tehtedun. Siz yolunuzu bulasınız, iyiyi doğrudan ayırt edesiniz diye Musa'ya kitabı verdik, Furkan'ı verdik. Furkan hem Tevrat'ın adıdır hem de Kur'an'ın adıdır. Burada Tevrat için kullanılmış. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an hüden linnâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel furkân. Vel furkân. Doğruyla eğriyi, hak ile batılı, hayırla şerri birbirinden ayırt eden bir kitap verdik. Yolumuzu bulasınız, neyi nasıl yapacağınızı öğrenesiniz diye, diyor Rabbim. Ve iz gâle Musa li kavmihi ya kavmi innekum zalemtum enfusekum bittihâzikumul icle fetûbû ilâ bâri'ukum faktulû enfusekum zâlikum hayrun lekum inde bâri'ukum fetâbe aleykum innehu huvettevvâbur rahîm. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi: ey benim kavmim, siz bu buzağıyı kendinize ilah edinmekle kendinize zulmettiniz. Haksızlık yaptınız, kendinize yaptınız. Sizi yaradana tövbe edin. Nefislerinizi öldürün. Bu sizin için daha hayırlıdır. Yaradanınız katında bu sizin için daha hayırlıdır. Siz tevbe edin, Allah da tevbelerinizi kabul eder. O tevbeleri çokça kabul eden ve de çokça merhamet edendir, diyor Allah Celle Celaluhu. Burada faktulu enfusekum iki türlü anlaşılmış. Bir, sizi hep kötülüğe teşvik eden bir nefis var ya, hani innen nefse le emmâratun bisû, nefis kötülükleri çokça emredendir. Hani siz iyi niyetli bir şey yapmak istersiniz, derhal aklınıza ya onu yaparsan şöyle olur, yapma bunu. Bir cömertlik yapasınız gelir, ya para lazım olur. Ya şunu şöyle yapayım diyorsunuz, size bir mazeret ileri sürüyor. Başaramazsa yarın yap diyor. Yarına kadar ne olacak bakalım bir. Bu nefsi öldürün anlamını almışlar. Bir de yani gerçekten öldürün kendinizi. Kendinizi öldürün canım. Yani putperest olarak yaşamaktansa kendinizi öldürün bari. Putperest yaşamaktansa ölmek daha iyidir anlamına kendinizi öldürün, diyor Musa aleyhissalatu vesselam. Nefislerinizi öldürün. Kötülüğü emreden nefsi terbiye edin. Biz şu anda bunu anlıyoruz, bunu alıyoruz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam demiş ya, a'da aduvvike beyne cembeyke, senin en azılı düşmanın senin içinde, diyor benim sevgili peygamberim. Nefsimiz. Dünyanın en katılı, azılı düşmanları evimizin dışında kalırlar. Dinleme cihazıyla dinlemeye çalışırlar ayrı. Ama dışarıdadırlar. Ama nefsimiz namazımızda bizimle beraber. Yemekte beraber, yatakta beraber, bizimle beraber geziyor. Ve her yerde de kötülükleri size hatırlatmaya devam ediyor. Biz onu terbiye edelim. Onun o baş kaldıran kafasını uçuralım. Yok etmeyelim. O yine devam edecek. O bizim insanlığımızı ortaya koyar. Ve iz kultum ya Musa len nu'mine leke hatta nerallâhe cehraten fe ehadetkümus sâ'iqatü ve entüm tenzurûn. Hani bir gün şöyle demiştiniz Musa Aleyhisselam'a, diyorlar ki ya Musa, biz sana iman etmeyiz. Ta ki Allah'a alıp getireceksin, gözümüzün önüne koyacaksın, şu gözlerle biz Allah'ı göreceğiz, ondan sonra iman edeceğiz, diyorlar. Altından yaptıkları buzağıyı görüyorlar. Tapındıkları putu koymuşlar oraya, ona iman ediyorlar ve onun etrafında ibadetlerini yapıyorlar. Musa Aleyhisselam da diyor ki yahu bu değildir, buna tapınmayın, diyorlar, diyor. Ama bu sefer de diyorlar ki peki senin dediğine inanalım ama Allah'ı alıp geleceksin, şu gözlerle biz Allah'ı göreceğiz, yoksa inanmayız, diyor. Bunu demişler ama Rabbim diyor ki فَاَخَذَتْكُمُ السَّائِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ve şöyle gözleriniz bakarken size yıldırım çarpmıştı bu sözü söylediğinizde. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sonra şükredersiniz diye ölümünüzden sonra tekrar dirilttik. Sonsuza değin ölüm kalmamışlar orada. Yıldırım çarpmış, ölmüşler ama yeniden diriltmiş Rabbim onları. Sözün ağırlığı. Şimdi aynı söz günümüzde tekrarlanır mı? Tekrarlanır. Hani benim bir konferans kitabım var. Bir konferans kitap haline dönüştü. Küfür cephesinde yeni bir şey yok diye. Çağımızda üniversitede bir profesör söylenmiş, gazetede yazıldığı için uzun zaman önce, bundan 35-40 yıl önce bir gazetede çıkmıştı. Ben laboratuvarda gözlerimle görmediğime inanmam. Bunu Allah Celle Celaluhu'ya inanır mısın sorusuna cevap olarak söylemiş. Ben gözümle görmediğime inanmam. Laboratuvarda görmediğime inanmam, diyor. Aynı şeyi söylüyor. O zamanki Beni İsrail'den bazılarının Musa Aleyhisselam'a Allah'ı getireceksin, gözümüzün önüne koyacaksın, şu gözlerle göreceğiz, ondan sonra inanacağız, yoksa inanmayız, diyenlerle bunun söylediği aynı şey. Hani çocuk mantığına göre konuşmuş bir zaman öğretmenin biri, anlatılır. Çocuklar, okulumuzun kapısı var mı? Var öğretmenim. Ne biliyorsunuz var olduğunu? Görüyoruz öğretmenim. Peki çocuklar, penceresi var mı? Var öğretmenim. Kaç tane? 2 tane. Nereden biliyorsun? Görüyoruz. Ben var mıyım? Varsın öğretmenim, bak görüyoruz. Çocuklar, Allah var mı? Var öğretmenim. Görüyor musunuz? Görmüyoruz. Çocuklar, öyleyse Allah yok. Olan görülür, olmayan görülmez, demiş. 5. sınıftan bir çocuk kalkmış, demiş ki arkadaşlar, öğretmenimiz var mı? Var. Nereden biliyorsunuz? Görüyoruz. Peki öğretmenimizin kolu var mı? Var. Kaç tane? 2. Nereden biliyorsunuz? Görüyoruz. Kafası var mı öğretmenimizin? Var. Nereden biliyorsunuz? Görüyoruz. Peki çocuklar, öğretmenimizin aklı var mı? Var, demiş çocuklar. Peki görüyor musunuz? Görmüyoruz. Öyleyse görülmeyen şey yok. Öğretmenimizin aklı yok, çocuklar, deyiveriyor. İkisi de mantık bunun. İkisi de mantık. Allah Celle Celaluhu kendisinin var olduğunu, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهُ السَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Sure-i Celilesiyle bize bildirmiş. Ayrıca unutmayalım diye yarattığı her şeyi de ona işaret eder şekilde yaratmış. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Rabbim dersimizin başında ayet-i kerimede diyor diye ya beni İsrail ezkuru nimetiyelleti enamtu aleyküm size verdiğim nimetleri hatırlayın. Nedir o nimetleri saydı? Biri de bu. Sizin üzerinizde bulutlarla kapladık. Gölgelendirdik. Firavun'un zulmü altında, Firavun'a tapınarak Mısır'da bağların bahçelerin arasında Nil Vadisi'nin bereketli topraklarında köle olarak yaşamaktansa çölde hür olarak yaşamayı tercih ettiniz. Siz Musa Aleyhisselam'a inandınız ve geldiniz. Öyleyse Rabbim sizi mahrum bırakır mı? Çölde yanacak güneşin altında insanlar ama Rabbim bir bulut veriyor onlara. Bulutla gölgelendiriyor. Ve gökyüzünden ve sizin üzerinize bıldırcın indirdik diyor. Bıldırcınları göndermiş Allah Celle Celaluhu ve kudret helvasını göndermiş. O size vermiş olduğumuz rızıklardan yiyiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Hoş rızıklardan yiyiniz. Onlar bize zulmetmediler, kendilerine zulmettiler diyor. Puta tapınmakla Allah'a zulüm edemez kimse. Kendine zulmeder. Yaptığı yanlış kendisine döner kişinin. Ve iz kul nedhulu hadihil qaryete fekulu minha haysu şi'tum ragaden ve dhulul bâbe succeden ve kulu hiddetun nagfir leküm hatayâkum ve senezidul muhsinin. Hani size şu şehre girin demiştik. Yani Kudüs. Şu Kudüs şehrine girin demiştik. Girin ve orada dilediğinizden yiyin. Ama kapıdan girerken, şehrin kapısından girerken secde ederek, eğilerek girin. Ve Allah'ım bizi affet deyin. Ki ben de sizi affedeyim hatalarınızdan dolayı. Ve diyor Rabbim, Allah iyilik yapanların nimetimizi artıracağız diyor. Ve senezidül muhsinin. İyilik yapanlara nimetlerimizi daha artıracağız diyor. Kudüs'e girerken secde halinde girilecek. Yaptığınız hatalardan dolayı Allah'tan af talebinde bulunun diyor. Onlara diyor da bize de işaret ediyor. Ve Rabbim hemen arkasından فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رِزَّا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Ama o zalimler sözün yerini değiştirdiler. Hatta yani günahlarımızı affet demediler. Bize ekmek lazım. Ekmek, bize ekmek ver dediler. Biz de onların üzerine gökyüzünden bela indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Kötülükleri yapmaları nedeniyle. Biz kelimelerin yerini değiştirmemeye, manasında tahrifat yapmamaya, Rabbimin emrettiği şekilde yaşamaya gayret göstereceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.